NPO Radio 1. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Geregeld horen we in het nieuws over gevaarlijke stoffen. Waar dan al jaren mee is gewerkt. Chroom 6, in verf, asbestplaten, PFAS. De vraag in Villa VDB vanmiddag is of we nu ook nog steeds blootgesteld worden aan schadelijke stoffen of producten. Het antwoord komt zometeen. Nu het NOS Journaal. Hier is Jan van den Putten. De abortuspil is binnenkort ook te krijgen bij de huisarts. Na de Tweede Kamer is nu ook de Eerste Kamer akkoord gegaan met de initiatiefwet van GroenLinks, PvdA, D66 en VVD. PVV, SGP, ChristenUnie en Forum voor Democratie stemden tegen. Vrouwen die abortus willen plegen kunnen nu alleen nog terecht in een kliniek. Het idee achter de wet is dat vrouwen het makkelijker vinden om naar de huisarts te gaan. Eerder ging de Eerste Kamer al akkoord met het schrappen van de verplichte 5 dagen bedenktijd voor een abortus. De Europese Commissie verdenkt de Rabobank en de Deutsche Bank van verboden prijsafspraken. Tussen 2005 en 2016 zouden ze in het geheim hebben overlegd over prijzen van obligaties, leningen die worden uitgegeven door bedrijven of de overheid. Dat overleg gebeurde via e-mails en chats, zegt de Europese Commissie. Het onderzoek loopt nog. Rabobank en Deutsche Bank kunnen hoge boetes krijgen voor het schenden van de Europese mededingingsregels, zegt economieredacteur Nina Bogosavats. In het meest extreme geval kan het oplopen tot 10% van de jaaromzet van een bedrijf. Ik heb even zitten rekenen en in het geval van Rabobank gaat dat mogelijk maximaal om zo'n 2 miljard euro. Wanneer het onderzoek klaar is, is niet bekend. Een man uit Helmond die een politieagent doodreed is in hoger beroep veroordeeld tot 2 jaar gevangenisstraf, waarvan 8 maanden voorwaardelijk. De straf is hoger dan die van de lagere rechter. De man was 2 jaar geleden achter het stuur bezig met zijn mobiele telefoon. Banken en supermarkten moeten meedoen bij het aanpakken van de stikstofcrisis, vindt minister Adema van Landbouw. Banken zouden een deel van de schulden van boeren moeten kwijtschelden. En supermarkten moeten ervoor zorgen dat klanten meer duurzame producten gaan kopen. Invoer van producten die bijdragen aan ontbossing wordt in de Europese Unie verboden. Onderhandelaars van het Europees Parlement en de lidstaten hebben daar een voorlopig akkoord over bereikt. Het gaat om producten als hout, koffie, soja en palmolie. Nieuwszender Al Jazeera stapt naar het internationaal strafhof in Den Haag vanwege de dood van hun journalist Abu Akleh. Zij werd in mei doodgeschoten in Israël tijdens een operatie van het Israëlische leger op de bezette westelijke Jordaanoever. Eerst legde Israël de schuld bij de Palestijnen, maar na onderzoek concludeerde het land dat er een grote kans is dat de verslaggever per ongeluk werd gedood. Er komt daarom geen onderzoek. Al Jazeera is het niet eens met die conclusie. De zender zegt bewijs te hebben dat Abu Akleh met opzet werd beschoten. Klimaatactivisten houden 2 ruimtes in de Technische Universiteit van Eindhoven bezet. Sinds gisterochtend zitten er 12 activisten in de vergaderruimte van de universiteit. Een aantal van hen heeft daar vannacht ook geslapen. Het gaat om studenten van verschillende universiteiten. En ze zeggen zo lang te blijven als nodig is, ook in het weekend. Het weekend wordt zeker spannend, want dit is een van de gebouwen op de Unie die dicht gaat in het weekend. Dus dat zal weer een wrijvingpunt kunnen zijn waarop ze ons eruit zouden kunnen forceren. De groep eist dat de universiteit in Eindhoven alle banden verbreekt met de fossiele industrie. En ook willen ze transparantie over geld dat de school krijgt vanuit het bedrijfsleven. De universiteit heeft toch niet gereageerd. Dan het weer nog. Vooral in het westen buien. In het binnenland op de meeste plaatsen droog en wat zon. En het is ongeveer 7 graden. Morgen buien met kans op hagel en natte sneeuw. En dan wordt het een graad of 6. ANWB Verkeersinformatie, Erwin de Hart. Er staat een file op de A67 Venlo richting Eindhoven tussen afrit Zomeren en Knoopert Leenderheide 5 kilometer. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging is 10 minuten. Bij Bisjord houden we van een beetje beter. Goed helpen, jou elke dag een beetje blijer maken. Bijvoorbeeld door onze premies lekker laag te houden. Benieuwd naar onze zonnige autopremie? Ga naar bisjord.nl. Welkom in de wereld van Gianni Versace. Een van de meest invloedrijke modeontwerpers ooit. Uitbundige catwalkshows, gewaagde outfits en iconische ontwerpen. Nu te zien in het Groninger Museum. Beetje minder autopremie? Ga naar bisjord.nl en kijk hoeveel jouw premie omlaag kan. Bisjord, beter verzekerd. Specsavers streeft al jaren naar betaalbare hoorzorg voor iedereen. Daarom betalen Specsavers en uw zorgverzekeraar echt 100% van uw hoortoestellen. En daarin is Specsavers anders dan veel andere audiciëns. Stel, u heeft alleen een basisverzekering van Zilveren Kruis en 2 hoortoestellen in categorie 4 nodig. Dan is uw eigen bijdrage bij Schoneberg €308. Maar bij Specsavers audiciëns is dit €0. Kosten eigen risico en oplader kunnen wel van toepassing zijn. Benieuwd wat u kunt besparen? Ga naar specsavers.nl/besparen. Lampje! De nieuwe serie Lampje vertelt over de dochter van de vuurtorenwachter. In een storm gaat alles mis. Er is vannacht een schip vergaan. Mijn vader kon het niet helpen. Ik was de lunchpers vergeten. Naar de bestseller van Annette Schaap. Mag ik weer naar huis? Jij mag naar huis als de schade verrekend is. 7 jaren werken in een eng kasteel. Er woont een monster. Stream de magische familieserie Lampje. Nu op NPO+. Enschede, creatieve stad. Laat je verrassen door prachtige architectuur. Ontdek meesterwerken in musea. En laat je onderdompelen in een spectaculaire wereld van licht tijdens het evenement Enschede Lights Up. In Enschede word je warm ontvangen. Zoek de grens op. Kijk snel op uitinenschede.nl/weekendjeweg. De allerleukste scheurkalender is weer uit. Peters scheurkalender van Peter van Straten. Dagelijks genieten van herkenbare situaties. Nu in de boekhandel. NPO Radio 1. Max. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Het gaat zo meteen over gevaarlijke stoffen, waarvan nu in ieder geval we weten dat ze gevaarlijk zijn voor mensen. Denk aan bijvoorbeeld asbestplaten in de bouw, chroom 6 in de verf. We hebben natuurlijk dat PFAS nog. Bij Sofie in de receptie is Jacob de Boer en dat is een gevaarlijke stoffen-expert. Nou zeker, hij is emeritus hoogleraar milieuchemie en toxicologie. Maar ik zag, meneer de Boer, dat u in Velzen-Zuid woont. Onder de rook van Tata Steel. Hoe kan dat nou? Ja, dat is niet helemaal meer onder de rook. Het is net een stukje verderop. Hè. Het is geen Velsen-Noord of Beverwijk of IJmuiden. Dus het gaat nog net goed met de wind. Maar bij bepaalde wind kan ik het nog wel ruiken. Maar ja, ik kom uit de omgeving, zou ik maar zeggen. En het is er ook erg mooi groen. Dus het is toch wel prettig wonen. Maar kunt u daar een beetje... U weet eigenlijk te veel, toch? Om daar rustig te zitten in de achtertuin. Ja, maar dat geldt ook voor het eten wat ik eet en dergelijke. Dus ja, dan zou ik geen leven hebben. Dus nee, dat, zo erg is het ook niet in Velsen-Zuid. Dus dat gaat nog best. Ja. Nou, gaan we straks wel meer over horen, over die gevaarlijke stoffen. En terug naar toen gaan we terug naar deze dag in 1976. Toen werd in Zwitserland de Nederlandse oorlogsmisdadiger Pieter Menten gearresteerd. En op de gastenlijst staat ook nog de naam van Frank van Moorsel. Hij is de bedenker van de Long Term NL Challenge. Dat is een fietstocht dwars door alle 344 Nederlandse gemeenten. Eerst nu het weer. En dan met name windmolenparken, want die wekken natuurlijk energie op, maar ze hebben ook invloed op het weer. Blijkt uit onderzoek van het KNMI. En hoeveel invloed hebben die windmolens dan op dat weer? Contact met KNMI-klimaatonderzoeker Frank Zelten. Goedemiddag, meneer Zelten. Ja, goedemiddag, Jurgen. Hoe groot is de invloed van windturbines op het weer? Ja, ze verzwakken de wind zich zo'n enkele meters per seconde vlak achter het windpark. En ze kunnen ook effect hebben op bewolking vlak achter het windpark. En bewolking, daar kan ook regen uitvallen? Daar kan regen uitvallen, maar die effecten op bewolking zijn niet zo groot. Maar met name de effecten op de wind zijn heel erg groot. Dat is in sommige omstandigheden, de zwakkere wind is merkbaar tot op 150 kilometer afstand. En dat heeft gevolgen voor andere windparken die in de buurt staan, want die zullen dan minder energie opwekken. En we hebben het nu over de wind. We hebben het over de windparken op zee, hè, nu in dit geval. Ja, zeker. We hebben het over windparken op zee. En die windmolens zijn vrij hoog. Die komen tot 100, 200 meter. En die wekken wervels op. En de wind wordt onstuimiger achter die windparken. En dat heeft ook invloed op golven achter die windparken. Dus we doen graag onderzoek naar de effecten van die windparken op met name de wind. Ja. Achter die windparken om te kunnen waarschuwen, hè, voor gevaarlijke omstandigheden als het hard waait. Maar u zei net van het heeft ook invloed dus op de andere windparken. Dus laten we zeggen, met één windpark haal je wind binnen en zet je om naar energie. Maar dat kan dus consequenties hebben voor een park dat verderop ligt. Ja, precies. Naarmate we meer windparken in de Noordzee gaan zetten, zullen ze vaker in elkaars windschaduw komen te staan, zoals we dat zeggen. En zul je dus minder energie opwekken dan wanneer ze in vrije wind zouden staan. Het is een beetje te vergelijken met een wielenpeloton. Degene die vooraan zitten, die vangen de meeste wind. Inderdaad. Of dat je fietst door de weilanden. Plotseling kom je achter een bos en daar valt de wind in één keer weg. Ja, ja. En dat heeft dus consequenties voor die parken op zee ook, de andere parken. Maar voor ons op land dan, want u zegt 150 kilometer. Ja, kijk, onder speciale omstandigheden, en dan moet de wind ook aanlandig zijn, dan heb je in dat gebied achter die windparken, waar je die turbulente wervels hebt, heb je een windverzwakking. Ja, je zult boven land dan iets zwakkere wind onder bepaalde omstandigheden merken. Ja, dat merk je dus eigenlijk niet, maar het is wel meetbaar, zeg maar. Dus iemand het is zo dat je iemand langs de kust, we zitten er een beetje door elkaar heen, dat komt door de wind, denk ik. Als je dus langs de kust, zeg maar, 20 jaar geleden van A naar B moest fietsen, had je misschien wel meer tegenwind dan nu? Onder speciale omstandigheden zou dat op een bepaalde dag kunnen gebeuren, maar dat is zeker niet systematisch zo. Nee. Is het gevaarlijk eigenlijk? Op zich kan het gevaarlijk zijn bij hoge windsnelheden achter een windpark. Dan wordt de wind wat wisselender. Kun je hogere windsnelheden kortstondig krijgen. Hogere golven. Dus de scheepvaart zal er zeker rekening mee moeten houden. En herstelt dit zich nog? Of hebben die windparken, laat ik het zo zeggen, hebben die blijvende invloed op het weer op zee? Lokaal rond die windparken zal de wind blijvend zwakker zijn dan zonder windparken. Ja, hetzelfde als ergens hoge gebouwen komen te staan, dan daarachter verandert ook systematisch de wind. Hè. Die is dan ook zwakker. Ja. Maar dat strekt zich niet systematisch boven land uit. Nee. En dat vroeg ik nog even af, want het gaat dan voornamelijk over die windparken op zee. Maar er staan natuurlijk ook wel die windparken op land. Maakt dat nog iets uit dan? Ja, boven land heb je al heel veel obstakels waar de wind tegenaan botst. Dus is die verstoring door windmolens veel kleiner dan boven zee. De zee is normaal gesproken heel vlak. En daar kan de wind vrijheid overheen blazen, vandaar dat dat zo hard waait aan de kust. Ja. Maar naarmate we de zee meer veranderen in een soort landschap met allemaal windmolens, dan wordt de wind veel meer verstoord. En daar is het effect dan ook veel groter. Ja. Dank voor de uitleg, meneer Schelten. Frank Schelten is dat KNMI Klimaatonderzoek. Nieuws. Snipper. Hier komt weer een snipper uit het nieuws. U hebt dit eerder vandaag op deze zender NPO Radio 1 kunnen horen. Geluid dus. En ook een vraag erbij. En als u die vraag goed weet te beantwoorden, maakt u kans op een Villa VDB keukenschort. Dit is het fragment. Elke avond na het eten genoot Gerda Wolf in Uden van een bakje dubbelvla. Maar toen kwam er iets geks uit het pak, vertelt ze aan Hart van Nederland. Net zoals nu de druppel eruit komt, komt er een prop uit. Ik ging eigenlijk helemaal over mijn nek heen. Een bacterie is het niet. Ik vermoed gewoon dat er in heeft gezeten. Ja, dan denk je dus een beetje dubbelvla te eten en dan komt er ineens iets heel anders uit. Dat overkwam deze Gerda, was te horen vanochtend in het NOS Radio 1-journaal. Wat kwam er uit dat pak dubbelvla? Als u het antwoord weet, dan mag u nu bellen. 0800-1101, makkelijk nummer. We doen dit rondje met de bellers, dus u hebt een minuut de tijd om te antwoorden. 0800-1101. Villa VDB, goedemiddag. Hallo? Ja, even dat ding pakken. Hallo, met wie? Nou, dat is niks. Villa VDB, goedemiddag. Hoi, met Jan, hoi. Hey Jan. Hoi. Zeg het maar, wat is ik het antwoord? Ik denk dat ik het antwoord... Een stuk vlees. Een stuk vlees. Ja. Er zijn ergere dingen op deze wereld, maar ja, toch, het zal je maar overkomen. Verheug je op een toetje en heb je ineens een stuk vlees in je vla. Jan, dat is goed. Je krijgt van ons een Villa VDB keukenschort. Blijf daarvoor aan de lijn, want we noteren je gegevens. En dan komt hij naar je toe. Waarom moet je erom lachen? Leuke keukenschort. Oké. Ik ben geen keukenprins. Nou ja, je kan hem ook wel bij. Je kan hem met klussen aandoen. Je kan hem in de tuin aandoen als je gaat barbecuen. Je kan hem aandoen. Prima. Je kan hem aandoen als je naar een feestje gaat. Een soul party waar je gaat dansen. Je kan hem overal aan. Ah, doe ik. Hey, veel bedankt. Plezier erbij. Bombardeur nu. En de Harlem Shuffle. Take some. just like a monkey. Yeah, you do. Real, yeah. You slide into the limbo. Yeah, how low can you go? VDB Keukenschort, dat is eigenlijk een soort duizend dingen doen. Je kan er van alles mee. Je hoeft er niet per se mee in de keuken te staan. Je kan er dus ook de Harlem Shuffle mee dansen. Bob en Earl uit 1963. Tot half vier. Geregeld horen we in het nieuws over de gevolgen van gevaarlijke stoffen waar we dan al jaren aan zijn blootgesteld. NS-topman Wouter Koolmees heeft zijn excuses aangeboden tegenover onderhoudsmedewerkers. Het gaat om mensen die tussen 1970 en 2020 met chroom 6-verf op treinen hebben gewerkt. Zij waren onvoldoende beschermd tegen de kankerverwekkende stoffen die daarbij vrijkwamen. De binnenstad van Roermond was vandaag een spookstad. Het hele centrum werd afgegrendeld omdat er giftige asbestdeeltjes waren neergekomen. Onderzoekers hebben in lichamen van dode mezen 36 soorten pesticiden ontdekt. Opvallend, ook DDT zit daarbij en dat is in ons land al sinds 1974 verboden. Jarenlang werd brandwerend asbest gebruikt natuurlijk op daken. Nog zo'n voorbeeld is dus die chroom 6 in verf, PFAS hebben we gehad. Leken eigenlijk altijd nuttige producten en nu weten we dat ze gezondheidsklachten veroorzaken. En wij vroegen ons hier af, is dat nou iets uit het verleden of komen we nog steeds in contact, dagelijks, zoals dat dan zo mooi heet, met stoffen waar we misschien later spijt van krijgen. Dus is uitgenodigd hier in de villa Jacob de Boer, hartelijk welkom. Emeritus hoogleraar milieuchemie en toxicologie. Wat is het antwoord op die laatste vraag eigenlijk? Nou ja, wij zijn steeds bezig met stoffen die wij als zeg maar speurders, noem ik het maar, hè, wetenschappers vinden. En dat is nog lang niet klaar. Want de markt van chemicaliën die gaat binnen 10 jaar verdubbelen. En dat zijn niet alleen veilige chemicaliën. Dus er komen nog steeds meer chemicaliën bij? Absoluut. En ja, heel veel eigenlijk zelfs. Elke seconde, zou ik zeggen. Ja, echt zo snel gaat het. Ja. Want ik vond het grappig dat, Sofie sprak u aan, de Velsen. Nou ja, dan denk je inderdaad gauw aan die hoogovens. En die zei, maar ik eet elke dag, zei u. Ja, zeker. Dus daar gaan we al. Dat doet iedereen natuurlijk. Dat doet iedereen. En gelukkig maar. Maar natuurlijk weet ik dan wat meer wat er precies in zit en dergelijke. Maar het is natuurlijk zo. Dat zeker die PFAS, maar DDT werd net in het stukje genoemd. Dat is een interessant voorbeeld. Ja, wij doen daar als het ware een soort wereldwijd experiment mee. Hè? Dus wij laten het eerst allemaal gebeuren en dan zeggen we, oh, nou zit het in de moedermelk en het zit in de zeehonden en de stand gaat achteruit en het moet weg. En nou is het dus 50 jaar bijna verboden, bijvoorbeeld DDT. En nog steeds zit het in allerlei vissen en in moedermelk. Dus dat laat zien dat je er volgende generaties mee opzadelt. Maar wacht even, dan komen we op de procedure. Want je zou toch denken, je bedenkt als chemieconcern bedenk je iets en dan ga je dat testen en dan test je dat en dan test je het nog een keer. En voor je het dan überhaupt ergens instopt, dan weet je zeker dat het veilig is. Maar zo werkt het dus niet. Nee, zo werkt het niet, want bulkchemicaliën die hoeven niet eerst getest te worden. Bulkchemicaliën? Ja, dus daar bedoel ik eigenlijk mee alle chemicaliën die de groot verbruik zijn. Denk maar aan verf, denk aan wat er in je computer zit. Brandvertragende stof is een hele grote. Dus zo'n stukje plastic of je beeldscherm, dat bestaat voor de helft soms uit brandvertragende stoffen. Dus dat soort stoffen, nou, de PFAS die in de koekenpan zit, veel chemicaliën. Maar laten we dat voorbeeld van die computer gebruiken. Die staat hier nu voor mij, dus die raak ik nu aan. Ja. Maar is dit erg dan? Het is niet erg, maar er is overdracht van het plastic naar je huid. Dus er gebeurt hier nu wel iets. Ja, en het dampt ook uit. Dus hoe dichter je neus erop zit, hoe meer je naar binnen krijgt. En op het moment dat ik aan mijn duim ga zitten zuigen? Ja, dan komt het ook nog oraal, noemen wij dat dan naar binnen. Hè? Ja. Ja. Dus maar dat betekent nog niet, hè, want slechts de dosis maakt de stof tot vergif. Hè, dus ze zijn wel zo ontworpen dat je daar niet meteen wat van krijgt, dat is duidelijk. En tegelijkertijd is het dus ook spul wat we gebruiken. Nou ja, neem dat asbest maar, dat is jarenlang natuurlijk gebruikt voor daken, brandwerend. Dat was de reden. En later komen we dan achter dat kankerverwekkend is. Ja, in sommige gevallen zijn we er later achter gekomen. In andere gevallen denk ik, de industrie heeft dat lang geweten al. Hè. Dus dat vind ik ook een stukje wat ik gewoon mis aan verantwoordelijkheid bij de industrie. Maar het zou natuurlijk nog veel beter zijn als we een mechanisme hadden om ze eerst fatsoenlijk te testen. Ja. Want je wilt, het is natuurlijk ook nuttig dus. Het houdt de brand tegen. Heel veel chemicaliën hebben een nuttige toepassing. Maar niet alle brandvertragende stoffen zijn slecht. Je kunt ook voor vriendelijke alternatieven kiezen. En dat is gewoon de competitie en de markt. En soms zijn de goedkopere dan toch juist ook de slechtere en dergelijke. Ja, zo speelt dat allemaal. Ja. Dus de industrie kan wel naar alternatieven uitwerken. Absoluut. Hè. Maar weet je wat het is? Als je een fabriek hebt waar die brandvertragers, daar zit dan brom in. De brom komt uit de Dode Zee. Dat is goedkoop. Dat kun je maken. Dan zeggen wij, nou, wij hebben alternatieven nodig, maar dat is bijvoorbeeld, ik noem maar wat, silicium of zo. Dat kan je niet in jouw fabriek maken. Dan gaat iemand anders doen. Dan verlies je de markt. Wat ga je dan doen? Dan ga je iets anders met het brom maken. En dan ga je misschien vertragen. Of er zijn allerlei tactieken om dan de markt zo lang mogelijk door te laten lopen voor de verkeerde stof. Je hebt wel eens, dan komt er zo'n bericht in het nieuws dat een speelgoedconcern haalt dan iets terug, omdat daar dan ook weer wat in zit. Maar het gekke is dus dat blijkbaar wel wordt getest of daar bijvoorbeeld iets van los kan raken en zo'n kind dat kan opeten. Ja. Klopt toch of niet? Ja, dat klopt. Gewoon fysiek, zeg maar. Je in kan slikken. Ja, precies, dan staat er altijd op. Pas op, want dat er iets los kan raken. Lijkt zelfs overdreven soms. Ja. Ja. Nou ja, soms zijn we wel een beetje betuttelend met z'n allen. Ja. Maar goed, dat is dus de buitenkant. Ja. Dus daar wordt wel op gecontroleerd en getest. Ja. Maar wat er dus in dat plastic dan zit? Ja, dat loopt erg achter. Hè. Nu hebben we wel een Green Deal in Europa. Dus er wordt wel nu gekeken naar, kan het nog beter? Hè? Tot nu toe hadden we ook iets, dat heette het REACH-programma. Maar dat houdt het gewoon als het ware niet bij. Die hebben een lange lijst van stoffen die ze inderdaad wel willen testen. Maar ja, er komen er meer bij dan er afgaan doordat ze zijn weggestreept en dergelijke. Dus die groei in die markt is zo sterk dat ze het niet bijhouden. Dus we moeten inderdaad het op een andere manier aanpakken nu. En hoe kom je dan, bijvoorbeeld die Chrome 6, die verf, waar die treinen mee geschilderd zijn en vliegtuigen, geloof ik. Daar zijn we nu ineens achter dat dus niet zo handig is geweest, want die mensen zijn allemaal ziek van geworden. Ja, ja, ja. Zo ontstaat dus ook eigenlijk zo'n verhaal. Dat ineens iemand komt met klachten bij de dokter. Vaak gaat het zo inderdaad. Hè? En dan is het ook nog heel moeilijk om voor één persoon dat te relateren aan de blootstelling. Hè? Voor asbest was dat gemakkelijker, omdat dat een specifieke mesotheliom gaf. Hè? Dus dan konden we asbest kon je goed herkennen. Maar voor andere stoffen is dat veel lastiger. Dus het duurt dan ook nog een tijdje inderdaad voordat we het echt vaststellen. Ja. En nou ja, ik noemde al even het PFAS, hè, in regenpakken, geloof ik, in aanbakpannen. Je kan ze gek niet opdoen, inderdaad. Ja. Hè? Dus make-up niet te vergeten, maar in van alles en nog wat. Dus dat gebruik je eigenlijk dagelijks? Ja. Kom je daarmee in aanraking? Ja, klopt. Klopt. En nu zitten we er allemaal mee. Want we hebben nu dus twee jaar geleden of zo gezien, dat het giftiger is dan we dachten. En ja, nu moeten we er mee. En dan heb je dus net zoals met die DDT, dan voordat je het in de hele wereld stopt, zo'n productie, voordat het daarna verdwijnt, 50 jaar op zijn minst, ja, als het niet langer is. Want die pannen die hangen overal in de keukens. Die hangen overal in de keuken, inderdaad. Mensen zeggen, nou, neem een nieuwe pan met Sinterklaas of zo. Maar... Ja, maar dan is dat wat in die pan zit niet weg. Want die gaat naar een vuilstort of naar een vuilverbranding. Maar dan verbrandt het niet, maar dan verdampt het. En dan komt het toch uiteindelijk via de regen weer in de zee en in de vis. En uiteindelijk weer in onszelf. Ja. En aan de ene kant willen we dus graag, die pannen ook handig natuurlijk. Maar dit zijn dan de gevolgen. Ja, dat klopt. Dus, wat kun je als burger eraan doen om je daar dan toch nog tegen te beschermen? Ik vind zelf dat je de consument niet moet belasten met een soort keuze in de supermarkt. Hè. Kleine lettertjes erop en zeg dan in ieder geval wat erin zit. Maar je kan niet van iedereen verwachten dat je dat gaat afwegen. Je moet zorgen dat wat er hier verkocht wordt in Nederland, dat het gewoon veilig is. En wat er in een computer gaat of in wat voor dus producten. Dus controle en veiligheid aan de voorkant. Vooraf, ja. Net zoals medicijnen, heel goed getest worden op bijeffecten voordat we ze gaan gebruiken. Ja. Moet dat dus ook met dit soort chemicaliën gebeuren. Ja, dat is uw oproep eigenlijk. En ik hoop dat, en ik zie ook wel, ik ben toch wel een beetje optimistisch wat dat betreft, onder de Green Deal dat gaat gebeuren. De Green Deal vanuit Europa. Vanuit Europa, ja. Dank voor uitleg, meneer De Boer. Jacob De Boer, emeritus hoogleraar milieuchemie en toxicologie. Thelma Plum, dat is een Aboriginal Australische zangeres, komt uit Brisbane en zij kwam bovendrijven via een talentenjacht van het radiostation Triple J. Er is nu een EP van haar uit en die heet Mean Gin, als ik het goed uitspreek. En dat is de Aboriginal naam voor de stad Brisbane. En de nummers op die EP die vormen eigenlijk één grote liefdesbrief aan die stad. Dit is een van die liedjes, When It Rains It Pours. Oh, veel nieuwe muziek uit Australië deze dagen. En heel veel van die nieuwe liedjes ook nu, zeker van die zangeressen, lijken dan op een of andere manier toch op Fleetwood Mac. En dit is ook weer zo'n voorbeeld. Thelma Plum is de zangeres. Het liedje heet When It Rains, It Pours. Ik kijk eventjes om het hoekje, dan zie ik de receptie. Daar zit Sophie en daar zit Hans Knoop. Eeuwige roem natuurlijk voor hem. Voor het ontmaskeren van oorlogsmisdadiger Pieter Menten. Dat is alweer heel lang geleden, hoor. Daar gaan jullie het straks over hebben. Maar we schieten even naar het nu, want u zit niet bepaald achter de geraniums. Er is een nieuw levenswerk op uw pad. Het levenswerk is niet door mij. Ik heb het levenswerk hopelijk in de markt gezet. Maar het zijn anderen die het nu tot leven moeten wekken. Vertel, waar bent u mee bezig? Nou, heel kort, ik heb in 1983, dat was dus na Menten, een boek geschreven over de Joodse Raad voor Amsterdam. De Joodse Raad was een instituut, zeg maar een zelfbestuur van Joden, dat moest samenwerken met de bezetter. En dat heeft medegeleid tot de deportatie van 106.000 Joden. En dat fenomeen Joodse Raad en de bestuurders daarvan heeft mij zo geobsedeerd dat ik mag zeggen, inmiddels 40 jaar bezig ben geweest met pitchen, met presenteren, omdat ik wilde dat er een televisiedramaserie over gemaakt zou worden. En die is nu in de maak. Nou, dat is eigenlijk het nieuwtje van deze middag, hè? Ja. Ja. Want u gaat straks weer naar de zoveelste opnamedag daarvan. Ja. Onmiddellijk na deze uitzending spoed ik mij naar Amsterdam, waar in het huis, nagebootste huis van Wijlen, de voorzitter van de Joodse Raad, weer opnieuw opnames worden gemaakt. En dan schud ik weer de hand met de cast. En we gaan zo meteen met hem praten, dus over die datum vandaag, 6 december, maar dan in 1976. Want toen werd dus oorlogsmisdadiger Pieter Menten gearresteerd in Zwitserland. En dat kwam allemaal dankzij het speurwerk van journalist Hans Knoop. NPO Radio 1. Iets over 2:30 nu. Dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Jan van der Putten. Binnenkort is de abortuspil ook verkrijgbaar bij de huisarts. De Eerste Kamer is daarmee akkoord gegaan. Het idee is dat vrouwen minder moeite hebben om naar de huisarts te gaan dan naar een abortuskliniek. Rabobank en Deutsche Bank hebben mogelijk de Europese mededingingsregels overtreden. Volgens de Europese Commissie overlegden ze in het geheim over prijzen van obligaties. Minister Kuipers beslist begin volgend jaar over sluiten of openhouden van gespecialiseerde hartzorg voor kinderen in Groningen en Leiden. Toezichthouder NZH heeft veel kritiek op die voorgenomen sluiting. Kuipers zegt dat hij eerst wil spreken met patiënten, zorgmedewerkers en andere betrokkenen. In Rusland en Oekraïne hebben weer gevangenen uitgeruild. Oekraïne liet 60 Russische mannen gaan. Rusland 58 Oekraïense mannen en 2 vrouwen. De meeste mensen die Rusland vrij liet waren gevangen genomen in Mariupol. Dan naar de situatie op de weg. Waar staat het stil? Of rijdt het misschien weer langzaam? Helene de Geest. Het rijdt langzaam bij Eindhoven op de A67. Van Venlo naar Eindhoven tussen Zomeren en Knoopend Leenderheide. 6 kilometer file daar. De vertraging is een kwartier. De rechte rijstrook is dicht. Max. Terug naar toen. En we gaan dus terug naar 6 december 1976. Villa VD. Op die dag werd in de buurt van Zürich de Nederlandse oorlogsmisdadiger Pieter Menten gearresteerd. En dat kon dankzij het speurwerk van journalist Hans Knoop. Het was een van de meest terugmakende zaken van de jaren 70, de zaak Menten. Menten woonde in Polen toen de Duitsers binnenvielen. De zakenman sloot zich in 1941 aan bij de SS. Menten keerde terug naar Nederland en leefde als een vorst in Blaricum. Totdat journalist Hans Knoop in 1976 zijn tanden zette in het verleden van Menten en de gruwelijkheden die de Nederlander op zijn geweten had. Hij zou de volledige bevolking hebben laten executeren. Mannen, vrouwen, kinderen. Journalist Hans Knoop zocht getuigen van de massamoord en deed haast wekelijks verslag van zijn ontdekkingen. Menten wist in 1976 vlak voor zijn arrestatie naar Zwitserland te vluchten, maar Knoop spoorde hem op. Het is het meest belachelijke wat ze me voor de voeten hadden kunnen gooien. Mensen doodschieten, dat konden de Duitsers ook wel. Daar hadden ze mij niet voor nodig. Tja, dit was Pieter Menten op het eind. De stem van Pieter Menten. Stem. Ja, u kent de stem, ja. Hartelijk welkom, meneer Knoop, in de villa. Hans Knoop dus, over die arrestatie. Dat was dus op 6 december 1976. Gaan we praten de komende minuten. Wat is het eerste waar u aan denkt bij deze datum? Waar ik 46 jaar geleden op dit tijdstip was. Ik had een korte nacht achter de rug. De opsporing van Menten, die omvatte eigenlijk 24 uur per dag alles waar ik mee bezig was. U moet zich voorstellen, er kwamen honderden tips bij ons binnen. Die moesten we allemaal serieus nemen, stapels maken, logisch, waarschijnlijk, onwaarschijnlijk, onzin. En uiteindelijk kregen we steeds scherper het beeld dat ofwel zou hij naar Zuid-Amerika zijn gevlucht, ofwel misschien naar Zwitserland. Waarom Zwitserland? A, omdat hij daar regelmatig kwam. Hij bezocht daar regelmatig kunstveilingen. En ten tweede ook omdat Zwitserland geen uitleveringsverdrag voor oorlogsmisdadigers met Nederland had. En toen, exact 46 jaar geleden dus vandaag, kreeg ik om 5:00 in de middag, ik was net thuis, ik was vroeg naar huis gegaan omdat ik erg moe was, kreeg ik, terwijl ik in bad lag, een telefoontje. Mooi detail. Uit Duitsland, van het weekblad Der Stern, waar ik mee samenwerkte. Ja. Dat zij waarschijnlijk wisten waar Mente zat. Ik was de week ervoor naar Hamburg, naar de redactie van Der Stern gegaan. En heb toen met de hoofdredacteur van dat blad afgesproken dat hij een oekase zou uitdoen gaan naar al hun correspondenten in het buitenland. Er is geen plek in de wereld waar zij geen correspondent hadden. Van kijk uit naar Pieter Mint. Met de foto's van het echtpaar erbij. Zeg maar dat we een soort eigen Interpol aan het optuigen waren. Ik had hoop dat dat misschien ooit tot iets zou kunnen leiden. Nou, op die 6e december, dus nu 46 jaar geleden, om 5:00 middags, gaf mijn vrouw de telefoon door en had ik de collega van de heer Sterren aan de lijn met slechts de woorden: Herr Knoop, ich habe Menten für Sie. Maar ja, 100% zeker wisten we het natuurlijk niet. Er waren tal van tips die we kregen dat ze Menten gezien hadden, gelijktijdig op IJsland en in Montevideo. Ja. Maar dit klonk heel serieus. En toen heb ik onmiddellijk de politie in Nederland gebeld met de mededeling dat ik daar diezelfde avond naartoe zou gaan. En ik heb ze gevraagd mee te gaan. Nou, dat hebben ze uiteindelijk gedaan. En toen ben ik naar de plek gegaan waar Menten geacht werd zich schuil te houden. Dat was een klein hotel in een klein winkelcentrum in een dorpje even buiten Zurich. Het was dus inmiddels al avond, het was donker toen we daar aankwamen. Zwitserse politie, mensen stonden om het vliegveld op te wachten. En toen ben ik met die Nederlandse politiemensen en de Zwitserse collega's naar zijn hotel gegaan. Hoe was die confrontatie? Ja, ik mocht niet mee de hotelkamer in. Je moest met een lift naar boven. Je ging het winkelcentrum in. En dan moest je daar de lift pakken, omdat het hotel was boven. Dat had geen eigen ingang. Dat moest via dat winkelcentrum. Ik mocht niet mee in de lift naar boven. Toen men zijn kamer wilde binnengaan, want dat was in strijd met allerlei privacyregels. Dus ik moest beneden bij de lift blijven wachten. Ja. Ik mag zeggen, dat zijn de moeilijkste minuten in mijn leven geweest. Want het was toch hoop en vrees. Precies, u wist niet zeker of je daar ook zat. Het zou of de scoop van het jaar of de desillusie van het jaar worden. Het werd uiteindelijk de scoop van het jaar. Het werd uiteindelijk de scoop van het jaar. Ik zat gefixeerd naar dat lampje van de licht, naar het licht te kijken wat rood opflikkert als de lift in gebruik was. Dat de lift naar beneden kwam? En dat gebeurde en toen kwamen er andere mensen uit. Dus niet, ook nog. Niet de persoon waar ik op stond te wachten. En toen duurde het weer lang. Ja, wat is lang? Ik denk dat het alles bij elkaar geen 10 minuten heeft geduurd. Ja. Maar het leek even. Maar uiteindelijk was hij daar? Uiteindelijk was hij daar. En toen? En toen sprong ik dus recht voor de liftdeur toen die openging. En stonden wij op een halve meter afstand van elkaar. En toen barstte die in een eigenlijk nimmer ophoudende antisemitische tirade uit. Die duurde totdat hij een half uur later in het politiebureau van dat dorpje opgesloten werd. En ik. En wat deed u terwijl hij dat deed? U keek hem alleen maar aan of hebt u ook nog iets teruggezegd? Nee, ik heb niets teruggezegd, maar ik stond wel op het punt hem aan te vliegen. Oh. En het is dat die Nederlandse politiemensen ertussen sprongen, want ik zou inderdaad niet voor mezelf hebben ingestaan. Nee, nee. Dit is allemaal het moment suprême geweest met al die minuten daaromheen. U hebt het bijna aan detail verteld, tot zelfs het telefoontje in bad daartoe. Want Wanneer is die zoektocht begonnen? U had hem voor die tijd ook al eens gesproken, toch? Toen hij in Nederland was. Ik heb hem juni 1976 heb ik hem geïnterviewd. Ik heb hem natuurlijk opgezocht. Je moet mensen het recht geven zich te verdedigen. Je dient als journalist wederhoor toe te passen. Ja. Ik had de tip gekregen van een Israëlische collega die men kende uit de tijd dat beide voor de oorlog in Polen woonde. En die zei, Mente heeft mijn hele familie vermoord. En die kunstveiling die hij aan het optuigen is, die mag niet doorgaan, want hij heeft die kunst allemaal in Polen geroofd. Roofkunst. Nou, met die beschuldiging ben ik naar Mente toe gegaan. En dat ontkende hij, neem ik aan? Hij ontkende alles. Ja. Hij ontkende alles en hij deed dat, moet ik zeggen, redelijk overtuigend. Maar u dacht van, dit is een verhaal, u geloofde hem niet. En zo is eigenlijk dat hele onderzoek begonnen. Ja. Uitmondend in die datum net beschreven. Nog één ding, meneer Knoop. Max Moskowitz, beroemd advocaat in Nederland, was een goede vriend van u. Ja. Die heeft tegen u gezegd? Die heeft tegen mij gezegd, als hij mij als advocaat zou hebben ingehuurd, dan zou ik vrijspraak hebben verkregen. En hoe zat dat dan? Wat noemen we hem nu? Nou, de oorlogsmisdadiger Pieter Mente? Vooropstellen dat in eerste instantie de keuze van Mente ook naar Moskowitz uitging. Okay. Mevrouw Mente heeft Moskowitz gebeld en gevraagd of hij de verdediging van haar man op zich wilde nemen. Maar die heeft dat gezien, zijn achtergrond geweigerd? Ja, die zei, ik heb de nummers van Auschwitz in mijn arm. Ja. Ik pakiseer er niet over. Ja. En toen heeft hij mij gebeld, ik kende hem niet. Toen heeft hij gezegd, ik heb die vraag gehad, wij doen dat niet. Maar ons hele kantoor staat jou ter beschikking. Voor het onderzoek ook. Voor het onderzoek. Ja. Max is een van mijn beste vrienden geworden. Ik ben begin dit jaar ook op zijn begrafenis geweest. Ik ben zelfs commissaris in zijn vennootschap geworden. En Max zei altijd, als ik het gedaan zou hebben, zou ik hem vrijgekregen hebben. En wel om de volgende reden. Oorlogsmisdaden verjaren niet. Dat is een van de weinige soorten van misdaden waarvoor geen verjaringstermijn bestaat. Gewone moorden verjaren wel. En nou is het de vraag, wat voor type moorden heeft Mente gepleegd? Ja, ja, ja. Mente heeft gewone moorden gepleegd onder dekking van de oorlogsomstandigheden. Ja, ja, ja, ja. Maar daarmee zijn het geen oorlogsmisdaden. Ja. Mente had persoonlijke redenen om afrekeningen te doen plaatsvinden met mensen in Polen waar hij voor de oorlog problemen mee had. Ja, ja. Hij heeft de oorlog gebruikt om oude schulden te vereffend. En dat is volgens, of was volgens Moskowitz, waren geen oorlogsmisdaden. Nee, nee. Die zouden dus ofwel verjaard zijn, nog los van de vraag of een Nederlandse rechter bevoegd was moorden in een ander land te kunnen beoordelen. Hij is uiteindelijk veroordeeld tot 10 jaar gevangenisstraf met aftrek van de voorarrest en een geldboete van 100.000 gulden. Dank voor uw verhaal. En veel succes met het opzetten van die serie waar we net over gehoord hebben. Hans Knoop was hier in de villa over de arrestatie van Pieter Mente. Vandaag 46 jaar geleden. Meer geschiedenisonderwerpen vindt u op maxvandaag.nl. En dit is muziek uit december 1976. Chicago. Take away the very heart. Nummer 1 hit uit 1976. Chicago was dat, een If You Leave Me Now. Dan nieuws via de NOS. De NS gaat 1 op de 3 treinen verlengen. Dat blijkt allemaal uit de nieuwe dienstregeling die het bedrijf vandaag bekend heeft gemaakt. Contact met NS-woordvoerder Oscar van Elveren. Goedemiddag. Goedemiddag. En meneer van Elveren, dat betekent dus ook dat we vaker in de trein kunnen zitten. Ja, 11 december, dus aanstaande zondag, start de nieuwe dienstregeling voor 2023. En inderdaad, een derde van de treinen kunnen wij daarin verlengen. Dus langere treinen rijden. En dat houdt in meer zitplaatsen voor de reizigers. Waarom is dat niet eerder gedaan dan? Want het is al maanden druk in de trein. Klopt. En het is ook niet zo dat nu opeens het probleem met het personeelstekort bij NS is opgelost. Het vooral van mee te maken is dat we met zo'n nieuwe dienstregeling eigenlijk weer met een blanco vel starten. En opnieuw een dienstregeling kunnen ontwerpen op dit moment waar we zien dat de drukke treinen zijn. En ook natuurlijk wat wij wel kunnen rijden, gezien de personeelstekorten die nog steeds zijn. Dus het geeft ons een soort blanco vel om opnieuw te starten en echt een dienstregeling te maken die past bij deze tijd. De afgelopen maanden was het meer de mouw aanpassen aan een dienstregeling die al rijdt. En mijn collega's die dat dan moeten doen, die zeggen dan kom je eigenlijk altijd een beetje tot lelijke aanpassingen. Dus dat is niet zo effectief. Ja. Als dat je kan doen op het moment dat je gewoon een hele nieuwe dienstregeling zet. Maar dat betekent dus dat op rustige trajecten, zou ik maar zeggen, dat dan zo is gebleken dat daar dan kortere treinen rijden vanaf komende zondag. En in sommige gevallen ook. Dat klopt. En in sommige gevallen ook minder treinen. Dus we kijken echt naar waar zien we ruimte om wat minder treinen of kortere treinen te rijden, omdat we daar ook minder reizigers zien. Je moet je ook beseffen sinds de pandemie dat ook wel de kaarten anders geschud zijn wat betreft hoe reizigers met de trein reizen. En op de trajecten waar het toch druk is en de afgelopen maanden ook erg druk is geworden, daar proberen we meer treinen te rijden en de treinen te verlengen. Dus heel simpel gezegd, waar de meeste reizigers zijn, worden in principe de treinen langer. Klopt. En dan moet ik erbij vertellen dat het kan zijn voor jou specifiek op een bepaald traject dat daar een trein korter is. Er minder treinen rijden. Maar als je kijkt over heel Nederland, inderdaad, kijken we dan waar is het nodig om die treinen te verlengen en meer treinen te rijden. Dat gaan we doen. En al met al levert dat er inderdaad dus op dat we een derde van de treinen langer kunnen maken. Dank voor de toelichting. Woordvoerder van de NS, Oscar van Elveren, was dat. U luistert naar Villa. We kennen het Pieterpad om te wandelen, de Elfstedentocht om te schaatsen. Maar ook al een paar jaar bestaat de Long Term NL Challenge. Dat is een fietstocht dwars door alle 344 Nederlandse gemeenten. En de bedenker is Frank van Moorsel. Frank, goedemiddag. Goedemiddag. Vertel eens, hoe is dit project tot stand gekomen? Ik ben zelf een fanatiek fietser. En ik hou er ook van om stukjes van ons land te verkennen en te kijken. En ik was eigenlijk op zoek naar een soort doel om mijn fietsroutes uit te stippelen. En op een gegeven moment bedacht ik me van, het zou wel leuk zijn als ik op termijn gewoon door alle gemeentes in Nederland een keer gefietst ben. En zo is het eigenlijk gekomen. Ik maak ook gebruik van een bekende fietsapp, die heet Strava. En alle ritjes die je doet kun je daar naartoe uploaden en dan zie je op landkaarten waar je gefietst hebt. Zo ben ik ertoe gekomen om eens te kijken van hoe ziet de gemeentekaart van Nederland eruit. Waar heb ik overal gefietst? En in het begin had ik daar een soort atlasje voor met alle gemeentes. Iedere keer als ik dan een gemeente gedaan had, toen vinkte ik dat af. En langzaam maar zeker dacht ik van ik werk in de IT. Het is een beetje knullig om dat op die manier te doen. Laat ik er eens een applicatie, een programmaatje voor schrijven. En ja, dat heb ik gedaan. Ja. Maar, want je gaat dan uiteindelijk... Nou, ik neem maar even de gemeente Delfzijl. Helemaal boven in Groningen. Ja. Je moet ook even weten waar je dan kan fietsen daar. Wat een beetje een fatsoenlijke en een mooie route is. Of moet je dan ook eerst heel veel loze kilometers rijden... om uiteindelijk een mooi traject te vinden? Nou, Delfzijl is voor mij sowieso een van de laatste gemeentes geweest. Okay. En ja, het is inderdaad soms een gepuzzel van hoe je daar kunt komen. Delfzijl is toevallig een voorbeeld wat ik als een van de allerlaatste gedaan heb. En daar ben ik ook bijna in een rechte lijn van Delft naar de Duitse grens gefietst. En dan de grenslijn gevolgd tot helemaal in Groningen. Ja. Om de laatste reeks aan gemeentes die ik nog niet gedaan had in het oosten van het land. Om die zo als het ware af te vinken. Ja. Wat is het mooiste gebied waar je hebt gefietst? Dat is heel lastig te zeggen. Ik kan niet zeggen dat er één gebied speciaal bovenuit steekt. Ieder gebied heeft, zou ik zeggen, zijn eigen verrassingen. En ik vond zelf bijvoorbeeld de Achterhoek heel mooi. Maar ik kan ook genieten van door steden fietsen. Haarlem en Leiden vind ik heel mooi om daar rond te kijken. Op andere plekken, de Hollandse Waterlinie langs de vestingsteden vind ik mooi. Ja. Industrieel erfgoed, dat verrast me ook steeds. Ja. Dus ik kan niet echt zeggen van er is één gebied waar ik speciaal... warme herinneringen aan hebben. Maar gewoon steeds de verrassing dat je dingen ziet die je niet verwacht te zien. Ik begreep wel dat je hem niet als eerste zelf helemaal gefinished bent. Hè? Pas als dertigste. Nee. Dat klopt. Ik ben zelf pas nummer 30. Ik had mijn programmaatje online gezet. En daar haakten mensen op in. En eigenlijk heel kort nadat het online stond... was er inderdaad al iemand die voor me geweest was. En die, denk een jaar of twee jaar voor mijn activiteiten... alle gemeentes aangedaan had. Ja. En het is ook niet zozeer natuurlijk om dit zo snel mogelijk te doen. Het is meer een kwestie van dat je gewoon steeds weer een gemeente kan afvinken die je hebt gedaan. Ja. Het is iets wat je bezighoudt. Er zijn mensen die het redelijk snel doen in een paar maanden. Maar de naam long term, dat voor mij was het ook een lange termijn doel. En iedereen doet het eigenlijk in zijn eigen tempo, merk ik. De een, wat ik zeg, binnen een paar maanden. De ander doet er een aantal jaren over. Ja, en ik begreep dat het intussen ook is uitgebreid naar België en Luxemburg, hè? Ja. Eigenlijk kort nadat ik mijn projectje weer wereldkundig had gemaakt... waren er mensen in België die zeiden... dat is ook leuk voor ons land. Dus toen ben ik aan het zoeken gegaan naar de gemeentegrenzen van België. En heb ik, zou ik maar zeggen, dezelfde dingen die ik uitgevogeld had... voor de Nederlandse gemeentekaart... ook voor de Belgische en de Luxemburgse gemeentekaart gedaan. Ja. Wat ging er door je heen toen je de laatste gemeente zelf had doorkruist? Even een sportvraag. Dat is samen met mijn gezin geweest. Zijn we naar Ameland geweest. Want dat is eigenlijk nog best wel een dingetje in Nederland. Want alle wadden, dat zijn aparte gemeentes. Ja, en daar moet je natuurlijk met de boot. Dus daar hadden we in het COVID-jaar 2020 een vakantietripje van gemaakt. De boot af, fiets huren en zo snel mogelijk naar het bord Ameland fietsen en de vlag in top. Ja. En toen was de challenge volbracht als nummer 30. Ja. En dan even een koffietje met appelgebak, hè? Dat hoort bij het fietsen toch ook? Ik ben zelf wel iemand die liever doorfietst. Wat minder vaak stopt bij kroegen en zo. Maar inderdaad, de meeste fietsers die houden er wel van... om een bakje koffie met appelgebak en slagroom onderweg te nuttigen. Ja. Je hebt intussen de hele zaak overgedragen... want het is nu een officiële website aan een professionele organisatie. Ook nog ideeën voor een nieuw project? Ik zat te denken aan alle zwemroutes bijvoorbeeld in kaart brengen. Ja, dat zou kunnen. Dat zijn eigenlijk dingen die... ik ben wel aan het nadenken, aan het proberen, aan het prutsen. Zo is eigenlijk de long-term challenge ook een beetje tot stand gekomen. Door je probeert hier wat. Je gaat wat wat lopen spelen met software. En ik ben wel aan het kijken, maar ik heb nog niet echt een vastomlijnd idee. Er zijn wel dingen die in mijn hoofd borrelen, maar dat moet er eigenlijk nog allemaal gaan landen. Dus ik kan nog niet echt zeggen van waar het naartoe gaat. Ik laat je met rust en we houden je in de gaten, Frank. En dan wie weet, op termijn komt er weer het nieuws uit dat hoofd. Nu is het de Long Term NL Challenge. Wel, ja. En hij is de bedenker, Frank van Morsel. Dank voor het gesprek. We gaan naar de Dichter voor Drie. En vandaag is dat Reinier van der Weer, oftewel Dichtwater. Goedemiddag, goedemorgen. Beste mensen, helaas, vandaag slecht nieuws. Er is hier op locatie gegrond reden tot zorgen. Want och en wee, kommer en kwel, mijn broodwinst die staat op het spel. De technologie, u kent het wel, die heeft een vogelvlucht genomen. Is gekomen op een punt waar we niet van hadden durven dromen. Op 3 december 92 verzond iemand de allereerste sms, toen kwam WhatsApp en nu inmiddels zijn er programma's die het niet alleen versturen, maar ook nog voor je schrijven, je creatieve tekst. Ik heb het over ChatGPT, wie kent het niet? Het allernieuwste uit software- en computerland, kunstmatig intelligent en ongelooflijk bij de hand. Schrijft zo een Sinterklaasgedicht of column voor de krant, maar gelukkig, godzijdank, valt hij af en toe met rijm en ritme nog door de digitale mand. Dus tot hij dat ook kan, blijf ik nog even op de band. Zo menselijk als mogelijk en alleen zolang het kan. De groeten van de dinsdagdichter, uw poëtische passant. En speciaal voor u gesproken door een doosje aan de wand. Ja, mooi hoor. Reinier van der Veer, we hopen nog lang dat hij bij ons blijft. En al die artificial intelligence, kunstmatige intelligentie. Het zal hem allemaal wel, maar dit is toch wel mooi. Dat gewoon iemand tegen je praat, nietwaar? Dichtwater, zo kunt u hem ook vinden op allerlei platforms. En op dinsdag dus bij ons in de villa. NOS Radio 1 Journaal. Door de jaren heen is olie het grote verdienmodel van Rusland geweest. Het ochtendnieuwsprogramma van de Nederlandse radio. Ja, en dat wordt nu aangepakt. Rusland reageert nogal kortaf en geïrriteerd. Met nieuws uit binnen- en buitenland. Ik denk dat hier in Peking nog heel veel mensen thuiswerken en kinderen nog niet naar school gaan. Sport. Benader de echte fase. Dat echt een hele, hele mooie wedstrijden tegemoet gaan. Vragen. Heeft de regering ook echt naar de boze inwoners geluisterd? En doorvragen. Of ligt het toch een beetje anders? Het NOS Radio 1-journaal. Elke werkdag van 6 tot half 10. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Als Sazas er niet was... Ja, dan was ik echt wel minder alert geweest op verzuimsignalen binnen mijn bedrijf. Kijk voor onze tips en verzuimverzekeringen op sazas.nl. Sazas, uw meedenkende verzuimspecialist. Als we niets doen, leven er in Nederland straks 3 miljoen mensen met artrose. Dat is slecht nieuws, ook voor jou. We kunnen artrose nog niet remmen of genezen. Daarom slaat Reuma Nederland alarm. Want steeds meer mensen die door artrose niet kunnen meedoen, dat ontwricht alles. Kijk hoe artrose ons allemaal raakt op reumanederland.nl. Zijn de salarissen al uitbetaald? Oh ja, nee, al gebeurd. BTW-aangifte verstuurd. Mm-hmm. En alle orders gefactureerd. Ja, exact software, schat. Allemaal automatisch. Oké, okay. Warme chocolademelk? Oh, lekker. Denk je aan ondernemen? Dan denk je Exact Online. Eén oplossing voor al je bedrijfsprocessen. Lekker makkelijk. Ga naar exact.nl/ondernemen. Vanavond bij Human, de tweedok Luc. Thuis gaat het niet meer met de 15-jarige Lucas. Gesloten opvang, besluit de rechter... Lucas begrijpt niet waarom hij opgesloten wordt. Hij vlucht. Het is het begin van een zoektocht naar een slaapplaats en begrip. Vanavond bij Human om 10:50 op NPO 2. Stap zorgeloos over naar Exact Online bedrijfssoftware. Kijk op exact.nl/ondernemen. Irene, jullie zijn marktleider in de ziekenhuizen en maken de producten in Didam. Het voelt trouwens heerlijk aan. En jullie worden heel hoog beoordeeld door jullie klanten, heb ik gezien. Ja, daar zijn we trots op en daar doen we het voor. Je kunt jullie matrassen 30 dagen in je eigen bed ervaren, maar hoe weet ik nou wat een geschikt matras voor mij is? Daarvoor bieden wij bij Decapre vrijblijvend een professioneel slaapadvies aan. Je kunt dit gratis aanvragen door op onze website het adviespaneel in te vullen. Wilt u nou ook een gratis slaapadvies van de professionals van Decapre? Ga dan naar de website decapre.com en vul het slaapadviespaneel in. 3 uur. NPO Radio 1. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Is ons lichaam na de dood voldoende beschermd tegen eventueel gesol daarmee? Strafrechtgeleerde Bas de Wilde deed er onderzoek naar. Hij zegt van niet. In Villa VDB zometeen een gesprek met hem. Nu het NOS Journaal. Hier is Jan van den Put. Minister Kuipers beslist begin volgend jaar over sluiten of openhouden van de gespecialiseerde hartzorg voor kinderen in Groningen en Leiden. Toezichthouder NZA heeft veel kritiek op de voorgenomen sluiting. Die leidt in die gebieden tot verslechtering van de acute zorg in het algemeen, waarschuwt de NZA. Het kabinet wil de hartchirurgie voor kinderen concentreren in Rotterdam en Utrecht. Minister Kuipers zegt dat hij nu eerst overleg wil met patiënten, zorgmedewerkers en andere betrokkenen. De Europese Commissie verdenkt de Rabobank en de Deutsche Bank van verboden prijsafspraken. Economieredacteur Nina Bogosavats. Dat zou zijn gebeurd tussen 2005 en 2016, dus een behoorlijke periode. In die tijd zouden zij stiekem informatie hebben uitgewisseld over de prijzen van obligaties. En dat is verboden. De afspraken werden gemaakt via e-mails en chats, zegt de Europese Commissie. Het onderzoek is nog aan de gang. Rabobank en Deutsche Bank kunnen hoge boetes krijgen voor het schenden van de Europese mededingingsregels. De abortuspil is binnenkort ook te krijgen bij de huisarts. Na de Tweede Kamer is nu ook de Eerste Kamer akkoord gegaan met de initiatiefwet van GroenLinks, PvdA, D66 en VVD. PVV, SGP, ChristenUnie en Forum voor Democratie stemden tegen. Vrouwen die abortus willen plegen kunnen nu alleen nog terecht in een kliniek. Het idee achter de wet is dat vrouwen het makkelijker vinden om naar de huisarts te gaan. Eerder ging de Eerste Kamer akkoord met het schrappen van de verplichte 5 dagen bedenktijd voor een abortus. Nieuwszender Al Jazeera stapt naar het internationaal strafhof in Den Haag. Aanleiding is de dood van verslaggever Abu Akleh bij een actie van het Israëlische leger op de bezette westelijke Jordaanoever. Dat was in mei van dit jaar. Volgens Israël werd ze waarschijnlijk per ongeluk geraakt door een Israëlische militair. 12 klimaatactivisten hebben enkele ruimtes van de Technische Universiteit Eindhoven bezet. Ze eisen dat de universiteit de banden met de fossiele industrie verbreekt. En ze willen openheid over financiering van de universiteit door het bedrijfsleven. Een man uit Helmond, die bij een ongeluk een politieagent doodreed, is in hoger beroep veroordeeld tot een veel hogere straf. Van de rechter kreeg hij 2 maanden cel. Van het gerechtshof 2 jaar, waarvan 8 maanden voorwaardelijk. De Europese Unie verbiedt de invoer van hout, soja, palmolie en andere producten waarvoor bossen zijn gekapt. In Brussel is daarover een akkoord bereikt. Als de maatregelen zijn ingevoerd, moeten importeurs en handelaren laten zien waar hun producten vandaan komen en dat ze ontbossingsvrij en legaal zijn. Het Wereld Natuurfonds noemt het akkoord belangrijk. Het is de eerste wetgeving die ontbossing op deze manier aanpakt. En de Europese Unie heeft een significante voetafdruk op ontbossing wereldwijd. Dus wij zijn heel erg blij dat het hiermee aangepakt wordt. En toch vindt het Wereld Natuurfonds het verbod niet ver genoeg gaan. Het WNF wil dat ook andere natuurgebieden, zoals savannes, worden beschermd. Op een overweg in Apeldoorn is een bestelwagen op een trein gebotst. De bestuurder zegt dat hij door de zon werd verblind. Hij zag niet dat de spoorbomen dicht waren en dat er een trein aankwam. De bestelbus raakte zwaar beschadigd. Het treinverkeer tussen Amersfoort en Apeldoorn lag enkele uren stil. De chauffeur van de bestelbus mankeert verder niets. En het weer, vooral in het westen buien. In het binnenland op de meeste plaatsen droog en ook wat zon. Het is ongeveer 7 graden. Morgen buien met kans op hagel en natte sneeuw. En dan is het een graad of 6. ANWB Verkeersinformatie, Helene de Geest. Op de A1 van Amersfoort naar Apeldoorn moet je rekening houden met een kwartier extra reistijd tussen Kootwijk en Apeldoorn-Zuid. Staat er een auto met pech. En dat geldt ook voor de A2 van Amsterdam naar Utrecht. Daar staat ook file door een auto met pech bij de Leidse Rijntunnel. De vertraging vanaf Maarsen is een half uur. Ster. Tim, kom je buiten spelen? Dat is een vraag die Tim nooit krijgt. Tim voelt zich vaak alleen. Er zijn veel kinderen als Tim. 1 op de 6 kinderen speelt nooit buiten, terwijl dat zo belangrijk voor ze is. Jantje Beton wil dat alle kinderen elke dag kunnen buitenspelen. Help mee. Kijk op jantjebeton.nl. Inflatie raakt ons allemaal. Energie is duurder, zorgpremies gaan omhoog en ook autopremies stijgen. Wil jij een stijgende autopremie voorkomen? Kies dan voor de inflatiebeschermer van Promovendum. Dit is de voicemail van Mart van Tuinmart. Boodschappen na de piep. Dit is je vader. Hoor net je reclame in het Sterblok. Leuk hoor. Hey, harde werker. Zelfs op de radio met je reclame. Topper! Papa, je bent op de radio. Hoi Mart. Ja, het is erg druk in de winkel. Bel me even alsjeblieft. Is jouw bedrijf ook klaar voor het grote publiek? Adverteren bij Ster kan al vanaf €10.000. Ga naar ster.nl en bereik meer. Met de inflatiebeschermer van Promovendum zet je onze lage autopremie 3 jaar vast. Voorkom premiestijgingen. Ga naar promovendum.nl. Ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden. Dit is Jani. Hi, namaste, Jani. Jani heeft HIV. Maar omdat ze transgender is, krijgt ze niet de zorg die ze nodig heeft. Net als vele andere transvrouwen in Indonesië en miljoenen mensen wereldwijd. Puur om wie ze zijn, waar ze wonen of van wie ze houden. Iedereen heeft recht op levensreddende zorg. Help AIDSfonds om mensen als Jani van zorg te verzekeren. Doneer nu. Ga naar aidsfonds.nl. Is jouw bedrijf klaar voor het grote publiek? Doe de test op ster.nl en bereik meer. Iedereen heeft recht op levensreddende zorg. Doneer nu op aidsfonds.nl. NPO Radio 1. Max. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Ja, het is zo'n vraag waar je nou ook niet elke dag mee bezig bent. Wanneer je dood bent, is je lichaam dan wettelijk voldoende beschermd tegen gesol of andere aantastingen? Nou, niet echt. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van justitie. En het is niet een heel vrolijk onderwerp ook, maar toch interessant om daar eens over na te denken, Sophie. Want wie hebben we daarover? Bas de Wilde, die staat naast mij, strafrechtgeleerde. Ja, en meestal in de receptie, dan zeg ik tegen gasten die ik mee naar binnen begeleid, nou, veel plezier. Maar dat zeg ik nu maar niet, hè. Maar dit gesprek moet wel gevoerd worden. Zeker, het is een heel belangrijk thema. Ja, het gaat over het respect wat je moet hebben voor het overleden lichaam. Dat respect zou je willen getoond zien ten aanzien van je eigen lichaam. Maar het is ook heel belangrijk dat als het gaat om nabestaanden, dat de belangen van de nabestaanden worden gerespecteerd. In de zin dat ze bijvoorbeeld niet in onzekerheid blijven wat er nou eigenlijk met hun lichaam is gebeurd. En dat ze ook goed afscheid kunnen nemen. Dus ik zeg niet veel plezier, maar ga wel lekker zitten voor dit belangrijke verhaal. Hier waar het lampje brandt, meneer de Wilde. Want om het onderzoek verder te kunnen bespreken, moeten we het hebben over het fenomeen necrofilie. Ja. Dus dat zijn mensen die seks hebben met een overleden iemand. Ja, klopt, ja. Ja, ja, je zou misschien zeggen dat komt toch nooit voor. We weten niet hoe vaak dat voorkomt, maar het komt in ieder geval voor. En dat is onder andere aan het licht gekomen in een onderzoek dat de politie deed. In dat onderzoek kon worden aangetoond wat er was gebeurd. Er kon worden vastgesteld dat een overleden vrouw inderdaad seksueel was misbruikt. De zaak was eigenlijk helemaal rond. De verdachte had ook een bekennende verklaring afgelegd. Maar de officier van justitie besloot om dat niet aan de strafrechter voor te leggen. Omdat bleek dat dit feit niet strafbaar was in Nederland. Dus necrofilie is niet strafbaar in Nederland? Precies. Er zijn andere dingen strafbaar die daar omheen kunnen plaatsvinden. Bijvoorbeeld beschadiging van het lichaam of dat je illegaal ergens binnen bent gekomen. Maar de essentie is natuurlijk dat er een zedenmisdrijf heeft plaatsgevonden. Maar wel een zedenmisdrijf dat in Nederland nog niet strafbaar is. Ja. En hoe is dat in het buitenland eigenlijk? Er zijn heel wat buitenlanden waarin het wel strafbaar is. We hebben daar ook onderzoek naar gedaan. Niet in alle landen is dat het geval. In Schotland is het bijvoorbeeld de vraag of het strafbaar is. Maar speelt wel ook diezelfde discussie. Dus als het niet strafbaar is, dan vindt men dat het wel strafbaar zou moeten worden. Ja. Is het überhaupt een issue? Want u zegt al, ja, het is eigenlijk helemaal niet duidelijk hoeveel mensen, ja, om hoeveel mensen dat gaat. Dus zitten we niet iets op te tuigen voor een handvol mensen? Kijk, als er één keer per jaar een moord zou worden gepleegd, dan zou ik vinden dat in het wetboek van strafrecht moord strafbaar gesteld zou moeten worden. Ook al is het voor dat ene geval dus. Precies. Ja. Want doorslaggevend is wat mij betreft hoe ernstig dit feit is, wat de impact is op onder andere nabestaanden. Ja. Dat lijkt me heel groot, ja, dat impact. Tuurlijk. Ja. Dat is gigantisch. Maar wat ook heel belangrijk is, er zijn weinig gevallen aan het licht gekomen. Voor zover we dat uit het onderzoek hebben kunnen vaststellen. Maar in Engeland speelde ook zo'n discussie. Er zei men, ja, moeten we nou iets gaan wijzigen in de wetgeving voor iets wat eigenlijk zo weinig voorkomt? Totdat in Engeland werd vastgesteld dat een man in meer dan 100, ten aanzien van meer dan 100 slachtoffers, ja, dit had gedaan. Het ook nog allemaal had gefilmd. Een gruwelijke zaak. Ja. Dat leidde natuurlijk tot een heel andere discussie. Hoe kan het eigenlijk dat daar niks over in het wetboek is opgenomen? Ik denk dat het te maken heeft met de manier van denken aan het einde van de 19e eeuw, toen het wetboek tot stand is gekomen. Toen zijn er wel enkele bepalingen met betrekking tot overleden lichamen opgenomen. Maar die zaten eigenlijk meer in de hoek van de openbare orde. Het opgraven van een lichaam, dat mocht niet. Want dan zou je niet meer weten waar het lichaam zich bevond. Dat het ook te maken heeft met respect voor het lichaam zelf. Ja. En dat de nabestaanden moeten weten waar het lichaam zich bevindt. Ja, dat speelde helemaal geen rol. En nu zien we dat dat heel anders geworden is. De nadruk in het strafrecht is veel meer komen te liggen op de belangen van slachtoffers en nabestaanden. Ja. En dan past het natuurlijk ook in die ontwikkeling om hier ook aandacht aan te besteden in het wetboek. Want dat onderzoek van u, dat gaat eigenlijk nog verder. Hè? Want die necrofilie is dus een van de zaken. U bent gekomen tot een gevangenisstraf van 4 jaar. Hè? Ja. Dat zou de straf moeten zijn voor iemand die zich daar... Die zich daarmee bezighoudt. Maar u zegt van ook bijvoorbeeld de strafmaat voor het beschadigen of het wegmaken van een lichaam moet omhoog. Ja, dit is iets waarvan we wel weten dat het op... ik zeg niet op grote schaal, maar het gebeurt geregeld. In het criminele circuit hoor je dat nog wel eens. Precies. Ja. Er is iemand geliquideerd. Dat lichaam wordt niet bij de begrafenisondernemer afgeleverd. Maar het wordt in zeil gewikkeld en in het kanaal gedumpt. Met een stuk beton eraan. Dat kan. Zie je dan in films altijd. Ja, het kan ook in stukken zijn opgedeeld. Dat gebeurt ook. Nou, dan heb je eigenlijk 2 dingen. Je hebt namelijk het lichaam weggemaakt en je hebt het lichaam verminkt. Wat ons betreft zouden dat 2 afzonderlijke strafbare feiten moeten zijn. Er bestaat wel een strafbepaling momenteel voor het wegmaken van een lichaam, maar met een maximumstraf van 2 jaar gevangenisstraf. En als ik als ik het bushokje verniel, krijg ik ook 2 jaar gevangenisstraf. Ja, maar ik vind dit toch... Om maar eens wat te noemen. Ja. Ik vind dit... staat niet helemaal in verhouding. Precies. Nee. Dus wij vinden dat zeker in combinatie met het... Dus het wegmaken in combinatie met het kapotmaken van het lichaam... dat er een veel hogere straf op gesteld moet worden. Ja, ja. Ja. Justitie heeft u gevraagd om dit onderzoek echt te doen. Want dit zijn eigenlijk ook, het zijn natuurlijk ook filosofische vragen eigenlijk deels. Ja, dat klopt. Ja, het heeft te maken eigenlijk met de juridische status van het lichaam. Je ziet in ons wetboek dat er gekozen is voor een benadering... waarbij het lichaam niet als een persoon wordt gezien... of iets wat daarmee samenhangt, maar veel meer als een goed. Ja. Dus als ik een arm van een lichaam afhaal... dan zien we dat als het vernielen van een goed... En dat vinden wij wel opmerkelijk, want het is namelijk niet zomaar een goed. Het is het lichaam waarin kort daarvoor nog iemand geleefd heeft. Dus meer respect voor het lichaam. Ja, precies. Ja. Dat moet hieruit blijken, uit die straffen. Ja. U hebt dat rapport gemaakt met dit hele onderzoek erachter. Wat wordt daar nu mee gedaan? Ja, dat zou ik ook wel willen weten. Kijk, het is altijd zo dat als je zo'n onderzoek oplevert... dat dan het ministerie van Justitie daarna gaat kijken. De afdeling wetgeving gaat bedenken wat zij passend zouden vinden. Dit onderzoek is tot stand gekomen als gevolg van kamervragen. Het ligt wel voor de hand, wat mij betreft, dat er iets mee gaat gebeuren. Ja. Ik denk zelf ook dat het heel hard nodig is dat er iets mee gaat gebeuren. Maar het is niet in mijn handen om daar iets over te... U hebt uw werk gedaan. Ja, precies. En het blijft toch best een macabre verhaal aan de ene kant... maar ook interessant natuurlijk om hierover na te denken. Hartelijk dank voor het gesprek en de uitleg hier. Strafrechtgeleerde Bas de Wilde was dat. before. To hear it, to receive it. Had to see it, to believe it. Had to lose it, to know what I was looking for. Milieu, dat is de band uit Den Haag. Muziek dus uit Den Haag. En dan nieuws nu via de NOS. Aruba en Curaçao die moeten het homohuwelijk gaan toestaan. Dat heeft het gemeenschappelijk Hof van Justitie bepaald. Contact met NOS-correspondent Dick Draaier. Dick, hoe is het Hof tot dat oordeel gekomen? Ja, er waren twee rechtszaken. Tegelijkertijd, één in Aruba en één op Curaçao. En de rechter heeft hun wens om te mogen trouwen getoetst aan de staatsregeling. Dat is de, zeg maar, de grondwet van Curaçao en van Aruba. En getoetst aan het burgerlijk wetboek. Nou, in het burgerlijk wetboek daar staan geen bepalingen in om te mogen trouwen. Dat is natuurlijk bekend. Maar de staatsregeling, de grondwet, heeft een discriminatiebepaling en een bepaling van het recht op de privé-levenssfeer. En op basis van die twee bepalingen zegt de rechter nu moet Curaçao en moet Aruba het homohuwelijk gaan toestaan. En dan heb je ook nog de kwestie van geregistreerd partnership. Dat is in Aruba al geregeld. Die lopen iets verder vooruit dan Curaçao. Curaçao is ook dat niet mogelijk. En daarvan heeft de rechter nu gezegd van het land is verplicht om dat nu te gaan regelen. En het Koninkrijk, Den Haag dus eigenlijk, wordt daar ook op aangesproken. Mm. Dus zo zijn ze tot die conclusie gekomen. Ja, en de zaak aangespannen door twee vrouwen, geloof ik, en een mensenrechtenorganisatie. En hoe gaat het dan nu verder? Nou ja, zowel op Aruba als op Curaçao is nu eigenlijk de wetgever aan zet, hè, of de regering in dit geval. Die moeten een voorstel nu gaan maken met de uitspraak van de rechter in gedachten. En vervolgens moet het naar het parlement worden gestuurd en die moet daar dan over stemmen. En dan is het hele traject rond. Ik voorspel je dat dat nog wel even kan duren. Allereerst, een wetgevingstraject duurt sowieso lang. Dus daar moet je rekening mee houden. Maar het kan ook nog zo zijn dat de regeringen, Aruba en Curaçao, in cassatie gaan bij de Hoge Raad in Nederland om deze uitspraak. En dan gaat dat ook weer tijd nemen. Ja, dus Aruba en Curaçao moeten het toestaan. Maar wanneer dat in de praktijk het geval zal zijn, daar gaat nog wel heel wat water door de zee. Precies, maar de eerste stap, een belangrijke stap, die is nu wel gezet. Ik heb nog geen reacties uit Curaçao en Aruba zelf, maar ik ben wel heel benieuwd hoe ze daar reageren. NOS-correspondent Dick Draaier was dat. Ja, het beroep van steenzetter gaan we nog even over hebben. Dat is een van de zeldzaamste beroepen van Nederland. Er zijn er namelijk nog maar 20 in ons land, steenzetters. En dat worden er ook steeds minder. Wat betekent dat voor de vele dijken die ons beschermen tegen het hoge water? Want daar liggen die stenen over het algemeen. Hans van der Made, goedemiddag. Goedemiddag. Hans, je bent zo'n steenzetter. Afgelopen maanden druk geweest bij de afsluitdijk, hè? Dat klopt, ja. Kun je eens vertellen, wat is jouw werk daar dan? Ik herzet basalt op de oorspronkelijke wijze zoals we dat al jaren doen. En ik heb de aansluitingen van het oude en het nieuwe werk gemaakt de afgelopen periode. En basalt, dat zijn dus die vierkante donkere blokken, zeg maar, hè? Ja, klopt. Dat zijn die stenen. Basalt is oorspronkelijk lava. En als de lava afkoelt en onder bepaalde omstandigheden, dan ontstaan hele grote basaltzuilen van 30, 60 meter hoog of zo. Ja. En dan praat je over een groeven. En dit zijn ook die speciale stenen, moeten daar ook voor gebruikt worden? Want je zou denken, ja, waarom storten ze daar geen beton bijvoorbeeld? Ik noem maar wat. Ja, dat is niet zo slim, want dat is niet bestand tegen de golven zoals basalt. Basalt is erg slijtvast, het is heel zwaar. En die combinatie die is uitstekend voor het beschermen van de dijken en ons achterland. Ja. Hoe ben jij in de steenzetterij beland eigenlijk? Mijn opa is destijds in de crisisjaren, jaren 30, is die naar de Afsterdijk verhuisd. Daar heeft hij het vak geleerd. Mijn vader en nog een aantal ooms hebben het vervolgens ook opgepakt. Ik ben nu 43 jaar steenzetter. Ik heb het geleerd van mijn ooms. En langzamerhand dan sterven wij uit. Ja. Ja, er zijn er nog 20 in Nederland, begrijp ik. Is het? Ja, maar kijk, je denkt, nee, laat ik zo zeggen. Nou, ik betrek het gewoon even op mezelf. Ik hoor het en dan denk ik, nou, je moet een paar stevige klauwen hebben, spierballen misschien. Ja, en een beetje kunnen puzzelen misschien. Of is het veel meer dan dat? Nou, de puzzelen is sowieso een ding. Je moet een goed inschattingsvermogen hebben welke steen waar past. Dat is eigenlijk de belangrijkste taak. Dat het goed in elkaar past. Dat je een goed lichaam moet hebben, dat is een feit. Fysiek en mentaal moet je gewoon erg sterk zijn. Het is niet voor iedereen weggelegd. Nee. Het is zwaar werk ook, lijkt me, toch? Het is heel zwaar. Ja, en je staat in weer en wind? Dat vind ik niet zo erg. Want dat wint ook. En wat is het mooie van dat werk dan? Dat je uiteindelijk een mooi product aflevert. Kijk, als ik ergens aan het steenzetten ben geweest en ik maak er een foto en kijk, dan kan ik ervan genieten wat ik gemaakt heb. En dan ben ik niet de enige, want ik krijg ook regelmatig complimenten van mensen die dat erg waarderen, ja, wat ik het werk doe. Want je maakt daar ook nog een soort patroon in of zo? Het is afhankelijk van wat de eisen zijn. Of jij een schuin taluut wil hebben of een vlak taluut. Als je begrijpt wat taluut betekent. Ja, ja, ja. Nee. Ja, oké. Okay. Ja, nee, dat weet ik dan nog wel, ja. Goed zo. Ja, nee. Nee, maar je hebt een dijktaluut langs de Noordzeekust of langs een krip, langs een rivier. Dan is de vorm altijd ietsje anders. En langs de kust heb je heel veel zware stenen. Bestand tegen de golfslag. En ja, daar zit ook weer een bepaald patroon in. Onderin heb je wat kleinere. Na een paar meter krijg je echt grote stenen die bestand zijn tegen de slaggolven bij een behoorlijke storm. Ja. Bovenin krijg je weer de wat kleinere voor de uitlopers van de golven. Ja. Zeg maar, Hans, nog even. Je hebt nu die afsluitdijk weer even helemaal netjes gemaakt. Nou ja, dat kan weer even mee, zou ik zeggen. Maar er zijn natuurlijk nog veel meer werken in Nederland waar dat moet gebeuren. Er zijn dus maar 20 van jouw collega's eigenlijk. Ja. Is het als, stel dat je op een gegeven moment denkt, nou, bekijk het maar, ik ga lekker op de Canarische eilanden zitten. Of ergens anders, maakt me niet uit waar. Oh nee. wat moeten we dan? Want die dijken die blijven nog wel even liggen. Tegenwoordig is er een andere kijk op dit soort zaken. De Afsterdijk zelf aan de buitenkant is dit keer helemaal met beton ingelegd. De stenen van 6,5 ton worden daar gebruikt. En daar hebben ze een heel patroon voor bedacht. Dat is ook uitgetest bij TNO en dat schijnt goed te werken. Hoe dat in de praktijk uitvalt, dat valt nog te bezien. Verder, kijk, ik zit in principe door heel Nederland om maar aan alle wensen te voldoen. Ja. Ik heb recent ook in Zutphen gezeten, ik zit in Rotterdam. Friesland, dat maakt niet uit. Wij rijden overal naartoe, ondanks dat we met een beperkt aantal mensen zijn. Ja. Weten we toch nog wel bij te houden nu. Ja. Nou ja, en het is ook zo natuurlijk, als er schaarste is, dan kan je ook gewoon vragen wat je wil. Ach, dat doe ik ook, maar dat lukt niet altijd. Vragen we altijd, zegt mijn baas. Maar ja, dat doe ik wel. Ja. Ja. We hebben iets meer geleerd over het vak van steenzetten. Het lijkt me een mooi beroep. Dank namens iedereen daar bij de afsluitdijk. Want daar gaat iedereen wel eens een keer over natuurlijk voor daar. En we houden het in de gaten. En als er zich iemand geroepen voelt om zich te melden, dan kan die bij ons reageren. Dan zorgen wij dat ze bij jullie terechtkomen als je steenzetter wil worden. Hans van der Baden was dat. Everything is wrong since me and and my baby parted. All day long I'm walking cause I couldn't get my car started. Later from my job and I can't afford to check it. I wish somebody come along and run it to the record. Come on, since me and my baby parted. Come on, I can't get started. Come on, I can't afford to check it. I wish somebody come along and run it to the record. Everything is wrong since I've been without you. Every night I live with thinking about you. Every time I phone sounds like thunder. Some stupid guy trying to reach another number. Come on, since I've been without you. Come on, always thinking about you. Come on, phone sounds like thunder. Some stupid guy trying to reach another number. Baby, come on, I don't mean maybe, come on, I'm trying to make you see that I belong to you, and you belong to me, and come on, I gotta see you, baby, come on, I don't mean maybe, come on, I gotta make you see that I belong to you, and you belong to me, and come on, come on, come on. Rolling Stones en hun versie van Come On. Zometeen op deze zender is er Geld of Je Leven met Hans van der Steeg. Aandacht daarin voor het verlies aan koopkracht. 4% hebben we gehoord hè, vandaag. Hoe lang kan de overheid nog doorgaan met steunpakketten om de hoge energiekosten op te vangen? Dat is even de vraag. Het antwoord hoort u het komend half uur op deze zender. Ik ga even kuchen hoor. We hebben een knop voor hier. Een kleine kikker in de keel. Sophie, vertel jij nog even wie er morgen allemaal in de villa zitten? Sebastiaan Blankenvoort, ja, die naam zegt jou misschien niks, maar zijn tekeningen staan in menig biologieboek. En extra vitamines om die donkere maanden door te komen en om je stem op peil te houden. Het is weggegooid geld, Jurgen, zeggen sommige mensen. Horen we morgen. In de villa vanaf 2 uur, dan met Margreet trouwens. Want ik ga even een paar dagjes onderduiken op een of andere manier. Dus ik wens u veel plezier, ook vandaag nog. Prettige dinsdag, goedemiddag. Villa. Een programma van Max. Ster. Specsavers streeft al jaren naar betaalbare hoorzorg voor iedereen. Daarom betalen Specsavers en uw zorgverzekeraar echt 100% van uw hoortoestellen. En daarin is Specsavers anders dan veel andere audiciëns. Stel, u heeft alleen een basisverzekering van Zilveren Kruis en 2 hoortoestellen in categorie 4 nodig. Dan is uw eigen bijdrage bij Schoneberg €308. Maar bij Specsavers Audiciëns is dit €0. Kosten eigen risico en oplader kunnen wel van toepassing zijn. Benieuwd wat u kunt besparen? Ga naar specsavers.nl/besparen. De enige echte BOVAG-garantie is verdubbeld. Van 6 maanden naar 12 maanden. Dan wordt kiezen voor een garantieauto ineens 2 keer zo aantrekkelijk. Dus nu voor altijd een nog betere nachtrust. Zo, dat klinkt goed, toch? BOVAG. Alles. Alles voor een betere kilometer. Pakken ze een podium. Pakken ze een podium. Ga naar podiumcadeaukaart.nl en verras iemand met een onvergetelijk avondje uit. Podium cadeaukaart. Het decembercadeau dat je bijblijft. En die verdubbelde BOVAG-garantie geldt natuurlijk ook voor e-bikes en fietsen. Zo, dat is een lekker idee. BOVAG. Alles voor een betere kilometer. Ervaar het zelf met Holland-Amerika-Lijn tijdens een cruise vanuit Nederland naar Noord-Europa. Holland-Amerika-Lijn. Met wie anders?